sonunda yaptıklarından ötürü sanki kullarına teşekkür edendir. Allah kullarına teşekkür ediyor. Tabi buna karşılık kulların da Allah'a nasıl bir kulluk yapması gerektiğini siz düşünün. Yaptığınız güzel kulluklar karşılığında size teşekkür eden bir Allah'la karşı karşıyasınız. Şakir bir Allah'la karşı karşıyasınız. Öyleyse ona nasıl güzel kulluklar sunmanız gerektiğini artık siz düşünün. Evet, burada kalalım. İnşallah Bakara suresi 159. ayete geldik. Bundan sonraki bölümü gelecek dersimizde tanımak üzere. Velhamdülillah.